czy testosteron. Zmień swój szampon na DX2 w czarnej tubie. Składniki DX2 stymulują wzrost włosów, a włosy stają się mocniejsze. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 16. Artur Ewertowski. Zapraszam na serwis Trójki. A na początek radio na morskich falach, czyli łączymy się z naszym reporterem i zaglądamy na lato z Radiem Festiwal w Gdyni. Później Air Show w Radomiu, tam też jest nasz dziennikarz. I zajrzymy do Krakowa, gdzie polscy siatkarze grają na memoriale Huberta Wagnera. Lato z Radiem Festiwal w Gdyni nabiera tempa. Dzisiaj na miejscu działają specjalne strefy z atrakcjami familijne oraz relaksu. W studiach plenerowych dziennikarze Polskiego Radia prowadzą audycje. Na Darze Pomorza, skąd dzisiaj rozbrzmiewają audycje Trójki, jest Tomasz Zielonkiewicz. Witaj. Witam, dzień dobry. Opowiedz, jak słuchacze reagują na radio na falach morza. Żaglowiec ubrany w trójkowe barwy jest wciąż odwiedzany przez kolejnych ciekawych radia na żywo słuchaczy. W tym wypadku słuchaczy widzów. Już wczoraj były tutaj tłumy, dziś również pod żaglami. Nie brakuje fanów Trójki i wielbicieli tych, którzy radio tworzą na żywo. Radio od kuchni, jeszcze w tak pięknym miejscu, jakim jest Gdynia i Dar Pomorza. Można zobaczyć, jak to wygląda tak od środka. Super popatrzeć, strasznie ciekawe. Tutaj cały czas pana Romualda, czyli pana Ludzka obserwujemy, jak suwa suwakami. Sama przyjemność, czysta przyjemność. Wczoraj byliśmy całą LP Trójkę. Stwierdziliśmy, że dzisiaj chcemy jeszcze popatrzeć na pana Marka, na panią Agnieszkę, na wszystkich. Za chwilę na antenie Trójki muzyczna poczta UKF wprost z Daru Pomorza. Z kolei na dwóch festiwalowych scenach trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszych koncertów. Start od godziny 13:00, wstęp jest wolny. To Gdynia z festiwalu Lato z Radiem, mówił Tomasz Zielonkiewicz. Miłośnicy lotnictwa wojskowego, którzy przyjechali do Radomia na airshow, nie mają powodów do narzekania. I to mimo, że przez moment padało, a pokazy zostały wstrzymane. W powietrze w końcu wzbiły się najszybsze maszyny, czyli bojowe myśliwce odrzutowe. Na miejscu jest Kuba Witkowski, witaj. Kubo, jak wrażenia? No, muszę przyznać, że moc tych maszyn czuć każdym zmysłem. Pewnie państwo słyszą teraz jeden z takich samolotów. Są głośne, a przy tym potrafią to, czego nie potrafi żaden inny typ samolotów. Zanim jednak na niebie pojawił się m.in. czeski Gripen, zaprezentowały się ekipy z Polski, a wśród nich piloci samolotów M46, które według zapowiedzi mają zostać oficjalnie nazwane Bielikami. Niestety pokaz ze względu właśnie na pogodę został okrojony, nad czym ubolewał porucznik Robert Jeł. Koledzy ze eskadry zrobili tu przelot ze względu na pogodę, był to tylko dwa razy przelot nad pasem, czwórką samolotów. Podporucznik pilot Maciej Dros, komentator zespołu Biało-Czerwone Iskry. No niestety nie jesteśmy w stanie wpłynąć na pogodę, ale na samym początku pokazu w tym pierwszej części mogli państwo zaobserwować coś, co było pokazane po raz pierwszy, czyli wspólny przelot wielkiego pasażerskiego Boeinga 737 Polskich Linii Lotniczych LOT w asyście 6 TS-ów 11 z Biało-Czerwonych Iskier. Poza tym jesteśmy gotowi do pokazu w wariancie i wysokim, i niskim. Na ile pozwoli pogoda, to zostanie zaprezentowane. To, co państwo usłyszeli na koniec, to właśnie dźwięk dopalacza w samolocie Gripen. A teraz swój pokaz kończy włoska ekipa z teamu Frecce Tricolori, na którą czekali tutaj chyba wszyscy. I trzeba przyznać, to jest imponujący pokaz. To Kuba Witkowski, dziękuję za relację. I teraz Tauron Arena w Krakowie. Tam trwa drugi mecz biało-czerwonych w ramach memoriału Huberta Wagnera. Nasi grają z Francją i nie jest dobrze. Na miejscu jest Kuba Niziński. Kubo, wynik tu nie jest najważniejszy, ale ten turniej to ostatnia prosta przed Mistrzostwami Świata. Oj, zdecydowanie tak, wynik nie jest tutaj najważniejszy i to podkreślają nasi biało-czerwoni. Ale z Francuzami nie idzie dobrze, choć Francuzi mam wrażenie, że dzisiaj grają lepiej niż wczoraj z Rosją. Pierwsza partia wygrana przez biało-czerwonych 30 do 28 w dwóch kolejnych. Mimo, że ścigaliśmy wynik, to rywale wygrali do 21 i 22, ale teraz mam dobre wiadomości, bo w czwartej partii biało-czerwoni prowadzą 18 do 13. A jeżeli chodzi o wysokie loty, tak nawiązując do Radomia, to mam nadzieję, że jeszcze biało-czerwoni wzbiją się na wysoki pułap, a to dlatego, że przecież jutro gramy z Rosją, później jeszcze dwa mecze z Belgią sparingowe, no i jedziemy bronić tytułu Mistrzów Świata. Dzisiaj naszą drużynie dopinguje tutaj w Krakowie ponad 10 tysięcy gardeł. O 17:00 w drugim spotkaniu dnia Rosja zagra z Kanadą. Więcej o wynikach na pewno powiemy w sporcie za niecałą godzinę. To był serwis Trójki.

Dzień dobry, a to Radio Festiwal. Dziś wydanie specjalne muzycznej poczty UKF z Daru Pomorza. Witam Państwa tutaj na pokładzie i witam również przy radioodbiornikach. Dziś można zamówić piosenki w muzycznej poczcie osobiście, ale tylko piosenki tych artystów, którzy będą występowali na Lato z Radiem Festiwalu. Michał Jakubik w Warszawie, tutaj Halina Wachowicz, Romuald Brzodak i Tomasz Żonda. Kto pierwszy? Pierwsza pani Ewa z Gdańska. Dzień dobry. Dzień dobry. Specjalnie na pocztę pani przyjechała? Specjalnie na spotkanie z Trójką. A, to fajnie. Od samego rana? Prawie. Coś zagramy? Zagramy. Zagramy z jutrzejszego koncertu. Nie będzie pierwsza w kolejności, chyba trzecia będzie. Brodka. Redaktor Brodka. Redaktor Brodka, dokładnie. Jaki utwór? Z najnowszej płyty, Up in the Hill. Kogoś pozdrowimy? No pewnie, że tak. W związku z wczorajszymi pozdrowieniami podczas LP Trójki też chciałam pozdrowić mamy i taty. Dziękujemy, gra i śpiewa Brodka. Brodka, wraz ze mną pan Paweł. Dzień dobry. Dzień dobry. Paweł wraz z Ewą, ale Ewa nie chciała przyjść do nas, do mikrofonu. Chciała przyjść, ale myśleliśmy, że są tylko inne słuchawki. Ten mikrofon można zawsze używać w dwie osoby. Mikrofonu. Chyba następnym razem. Dobrze, następnym razem, chyba że pani Ewa coś sobie sama jeszcze za chwileczkę zamówi. A co będziemy grali? A zagramy artystę, którego oboje z Ewą lubimy, cenimy i słuchamy, czyli Króla. I będzie to utwór Powoli. Mieszkacie na stałe w Gdyni, czy przyjechaliście specjalnie na wakacje? Przyjechaliśmy z Kosakowa, 10 km stąd. To właściwie jak stąd, jak z Gdyni. No tak, tak. Ja pracuję akurat w Gdyni, więc traktuję go jak swoje miasto. Dziękuję bardzo. Króla gramy. To był król, a w studiu na Darze Pomorza wraz ze mną pan Janusz. Dzień dobry. Ireneusz, przepraszam. Pańka tak niewyraźnie pisze, że nie mogłem odczytać tego, ale wyjaśniliśmy sprawę, więc to najważniejsze. Wakacje czy mieszka pan nie, w Gdyni? Nie, dzisiaj przyjechałem, jutro w nocy wracam specjalnie tutaj na tą imprezę. Na festiwal, tak? Tak jest. Jaki artysta najmocniej pana tu ciągnął? No właśnie Krzysztof Zaleski, też Brodka. Mhm. Ale wybrał pan ale... Krzysztofa Zaleskiego, tak prawda? Jest. Tak jest. Taka jest setlista, że wszyscy się podobają, tylko jak tylko usłyszałem, to nie zastanawiałem się, żeby tu przyjechać. Czyli co, jutro po północy w autach tak do jest. Domu? Nie, nie, a pociągiem. Pociągiem? Będzie niewygodniej tak swoją tak drogą. Jest. No, szczemne się. Dziękuję bardzo. Jeszcze Krzysztof mógłbym Zaleski. Pozdrowić. Ale rzeczywiście. No jasne. Chciałem pozdrowić przede wszystkim moją żonę i oczywiście wszystkich naszych równolatków z moją żoną, czyli równolatków też i Madonny. Dziękuję bardzo. No, dziękuję. Jednego serca tak mało, tak mało. Jednego serca trzeba mi na ziemi. Co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichy pomiędzy ziemi. Jednych ust trzeba, skąd bym wieczność cała pił napój szczęścia. Patrzam śmiało, widząc się świętym pomiędzy świętymi. Jednego serca i Krzysztof Zalewski. Dziś muzyczna pocztałka z Daru Pomorza. Można tutaj zamówić piosenkę absolutnie osobiście. Halinka Wachowicz wśród naszych gości i słuchaczy zbiera zamówienia. No i przyprowadziła do nas pana Adriana. Dzień dobry. Dzień dobry. Też z Gdyni? Z Gdańska. Z Gdańska. Kogoś pozdrawiamy? Tak, pozdrawiamy. Pozdrawiamy co? Łomżę, Piętnice, Kupiski i wszystkich naszych przyjaciół. A, czyli Podlasie generalnie. Zgadza się, pochodzimy z Podlasia, chociaż mieszkamy już w Trójmieście. I kto zaśpiewa dla nas? Daniel Zawiałów, Zielone Gramy. A ja jutro będę miał przyjemność na scenie Lata z Radiem Festiwalu wraz z Markiem Niedźwieckim Darię Zawiałów zapowiedzieć. To ja chciałbym mieć taką przyjemność. Zapraszam, może jakoś uda się wejść. No dziękuję bardzo. Dziękuję. Thank you.

A, to kawał drogi. Kawał drogi. Czyli wakacje? Tak, tak. Wakacje, krótkie, urodziny, 60 km stąd. Ale wakacje już się kończą, czy zaczęły? Jutro się kończą. Ale dla nas. Jutro na festiwal wracamy. Pójdziecie jutro, mam nadzieję. Niestety nie. Nie będzie nas. Dlatego tutaj przyszliśmy dzisiaj. Specjalnie proszę, dla was. To proszę włączyć radio, bo od 12 będzie już tak, czynne studio festiwalowe, a potem wszystkie koncerty na antenie Trójki. No właśnie, organek na sam koniec. No to będziemy już pewnie w domu może. Posłuchamy. Pewnie. Może nie. To proszę nastawić radio w domu, jak będziemy państwo wrócą. Słuchać. I proszę być z nami. Proszę kogoś pozdrowić przy okazji. Pozdrawiam oczywiście rodzinę w Krakowie, moich chłopaków Pawła, Filipa i Miłosza, a także Lęborg i Hełm. A czy ma tak pani, że kiedy pani wyjeżdża z wakacji, to pogoda robi się lepsza, czy nie? Staram się zabierać ze sobą lepszą. Czyli co, jutro ma padać u nas, tak? Może. No ładnie, ładnie. To chyba nie zagramy tego organka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ciebie wciąż płonie. organek dla pani Kasi. I pani Kasia kolejna wraz z nami, a z Kasią Marek. Dzień dobry. Witamy serdecznie. Witamy. Na wakacjach? Tak, na wakacjach. Ale na festiwalu będziecie jutro? Oczywiście. Lato z Radiem Festiwal, wielka impreza w Gdyni. Impreza niebiletowana, także ktokolwiek ma ochotę tu przyjechać do Gdyni, to serdecznie zapraszamy. A dziś muzyczna pocztałka z Dauru Pomorza. No to w takim razie pozdrawiajcie. No, ja chcę pozdrowić serdecznie moją rodzinkę z Krakowa, Natalkę, Pawła, Maję i Emilkę. Bardzo serdecznie Emilkę i rodziców. Rodziców mojej żony gorąco pozdrawiam. Pozdrawiam ją siostrę i szwagra Michała z Krynicy. Was jako Radio Trójkowiczów, wszystkich, którzy słuchają. Cieszymy się, że tutaj jesteśmy. Skąd jesteście? Z Olkusza, koło Krakowa. Czyli to niedaleko gór. Tak, tak. Ale potraficie prognozę przewidywać, czy nie? No tak mówią, że górale potrafią. No więc właśnie do tego to mówię. Będzie jutro ładna pogoda, na pewno ducha. Wczoraj lało, cały dzień, rano była burza, ale dzisiaj już było cieplutko i słońce świeciło nawet przez chwil parę. Także jest nadzieja, że to załamanie było wczoraj i jutro będzie pięknie, nie tylko muzycznie, ale i pogodowo. O, wiatr nam przewrócił naszą zastawkę. To kto gra? Dzisiaj chcieliśmy posłuchać Fisze Madę Tworzywo Telefon. To gramy, dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy. Chciałbym być twoim telefonem, przy którym teraz śpisz. Głaszczysz go i pieścisz, ustami gładzisz ekran i chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Jak ekskluzywne kosmetyki i nie przestanę, choć na sekundę kręcę się wokół, jakbym dronem był. Chciałbym być bliżej, tuż przed oczami. Chciałbym, gdy tańczysz, coraz bliżej być. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być twoim telefonem, bez którego nie możesz wyjść. Mieć zasięg całą dobę. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelity. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, jak ekskluzywne kosmetyki i nie przestanę, choć na sekundę skaczę przy tobie, jakbym w ogień szedł. Chciałbym być bliżej, tuż przed ustami, jak jakiś botox, iPhone i seks. Chciałbym bliżej być, ciebie bliżej być, wokół krążyć jak satelit. Chciałbym być teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć jak tańczysz z telefonem, którym tak chciałbym teraz być. Chciałbym bliżej teraz być, jak ekskluzywne kosmetyki. Chciałbym teraz bliżej być, krążyć jak satelity. Fisze Madę Pan Juliusz wraz z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Muszę powiedzieć Państwu, że to nasz stały słuchacz, który przyjeżdża niemal na każdą imprezę wraz z żoną. Pani Ania robi zdjęcia. Dokumentacja domowa. Macie specjalny album z trójkowych spotkań, czy nie? Oj, bardzo bogaty. Czy wszystko zostaje w komputerze i potem kasowane jest? Jest tego mnóstwo. Nie jesteśmy w stanie nawet wszystko obejrzeć. Czy jutro rozumiem, że na festiwalu zjawią się Państwo również? Oczywiście. Nie ma innego wyjścia. Lato z Radiem Festiwal już od godziny 13 do północy. To co zagramy dzisiaj? Zagramy Darię Zawiałow, Koszaliniankę. Państwo są z Ustki. Z Koszalina. Znaczy Słupska, ale ja jestem z Koszalina. Aha, okej. Okay. Czyli rodowitym koszalinianim. I utwór Malinowych Ruśniak. Kogoś pozdrawiamy? Pozdrawiamy żonę Anię, która jest tu z nami, i córkę Małgosię. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Daria Zawiałow, Dziś muzyczna poczta UKF z Daru Pomorza, z Gdyni. Jest tu bardzo przyjemnie. Sporo Państwa przyszło. Raz jeszcze pozdrawiamy gorąco wszystkich. Dzień dobry. Raz jeszcze tych, którzy przybyli. Hainka jeszcze zbiera zamówienia. Niewiele utworów nam się zmieści, ale jeszcze parę będzie. Zolka z nami. Tak, witam serdecznie. Cóż zagramy? Cortez, Zostań. A proszę powiedzieć, skąd Pani przyjechała? Ja z Myślenic. A gdzie to jest? W Polsce. tak za Krakowem, bliżej. 35 km w stronę Zakopanego. Czyli widzę Kraków dzisiaj górą, Kraków i okolice. Tak, oczywiście. Jeśli ktoś jedzie do Zakopanego, to nie ma innej możliwości. Musi przejechać przez Myślenicę. Dawno nie byłem w Zakopanem, muszę pojechać w takim razie. Zapraszam do Myślenic. Dziękuję bardzo. Zostań, jak nikt mnie znasz. Przecież dobrze wiesz, boję się być sam. Zostań do rana raz. Może zwykły dzień nic nie zmieni w nas. Zostań, choć nie stać mnie na to wszystko, co mi możesz dać. Zostań, kiedyś przyjdzie czas na pytania i to, co teraz wciąż jeszcze przerasta nas. Wszystkim, czego w życiu trzeba mi. Dziś muzyczna poczta UKF z Gdyni, z Daru Pomorza. Wraz ze mną pan Tomasz. Pierwszy Tomasz dzisiaj. Dzień dobry. No, dzień dobry. Skąd pan przyjechał? Z Giżycka. A, no to warto było? Na festiwal. Na festiwal na pewno, to tak. Ale tak, to też tam macie ładnie w Giżycku. No tak. Mamy tam mnóstwo jezior. No więc właśnie, dlatego to mówię. Chociaż festiwal pewnie ciągnie. No, od piątku do samego końca niedzieli zamierzamy zostać. Także zapraszamy serdecznie. Jutro mnóstwo atrakcji, już od godziny 13. Troszkę proszę bliżej mikrofon. i proszę kogoś pozdrowić. Pozdrawiam moją partnerkę Dorotę, moich rodziców z Giżycka, siostrę Alicję z Giżycka, Krynio, i moją siostrę z Olsztyna, Grażynę, wraz z Piotrem i dziećmi. I kogo posłuchamy? Posłuchamy Rebeki, tak nietypowo, anglojęzycznie Stars. Dziękuję bardzo. Rebeka. No i ostatnie dzisiaj zamówienie w Muzycznej Poczcie UKR, która, przypomnę, z Daru Pomorza. Jest tu pięknie, troszkę chłodniej się robi, ale to już taka pora. Dzień dobry. Pani Ola, pan Krzysztof. Dzień dobry. Skąd państwo przyjechali? Z Gdańska i... Z Legnicy. O, proszę. To co na koniec zagraną? Brodkę, wszystko czego chcę. Bardzo dziękujemy, a my również stąd dziękujemy państwu wszystkim również i tu na Darze Pomorza i przy radioodbiornikach. Halina Wachowicz, Romuald Żolak, Tomasz Żonda, tu stąd, a Michał Jakubik z Warszawy. Dziękujemy, do usłyszenia. A mogę kogoś pozdrowić? O tak, to szybko. Pozdrawiam mamę, Zosię, Małgosię i Szynka. I wszystkim rodzinę i znajomych z Legnicy i okolic. To gramy brodkę. Yeah.